memory quite terrible. Do re re re re re re mi mi mi mi mi mi fa mi re do si do do re re re re re re mi mi mi mi mi mi fa mi re do si do bon lieu le main ma wo mi gigi biga poli ma wa wo ba le kwalintina Kame biri, muri gana me bomoni, banga bele me kwal nzina. Vale, vale.